Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen tilbage til anden del af Millionærklubbens eksklusiv arrangement, hvor vi i dag taler om kunstig intelligens, og ja, der har været rigtig mange spændende ting allerede på banen i første del af arrangementet. Det er i anden del her, der skal det handle om investeringsmuligheder. Hvis du lige har tændt for din podcast, ja, så kan jeg altså anbefale, at du hopper tilbage og lytter til første del, så får du nemlig alle de vigtige guldkorn med. Men her i studiet, ja, der er vi altså klar til at tale om penge. Det er jo det, vi normalt taler om i Millionærklubben. Vi skal have pengene til bordet. Vi skal debattere, hvor de bedst kan yngle i årene fremover. Det er måske lige præcis et eller andet sted, der har noget med kunstig intelligens at gøre. Jeg har heldigvis lukket det gode panel til at blive hængende i pausen også, så lad os sige velkommen til Ben Daller fra KBMG, til Kurt Karrer fra MyInvest, til Anders Spæk, der er privatinvestor, og til Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Giv dem lige en stor hånd. For det er et stort og spændende emne, som vi også var inde på i sidste afdeling, men altså hvordan investerer man dog ind i det? Det er det helt store spørgsmål, og faktisk et af de spørgsmål, vi får rigtig tit i Millionærklubben i vores vanlige udsendelser. Kurt Karrer, først og fremmest, hvad gør du som investor for sådan at følge med i, hvad der sker, og finde ud af, hvilke selskaber, der er store og gode og interessante at investere i? Ja, hold op. Den er, den er tæt. Lille og højrystet som, som en chihuahua. Vi har valgt at prøve at se lidt på afstand, og så sige, hvad er det egentlig, der reelt er ved at ske i verden. Og da jeg var ung, så var det sådan, at der var rigtig mange, der for eksempel lavede RAM. Der var Intel, der lavede CPU'er, men hardware var sådan generelt ikke noget, man gad investere i. Du skulle ind i software, fordi Microsoft lavede operativsystemer osv. osv. Ikke? Og nu, hvis jeg nævner nogle selskaber, der er ikke en anbefaling, det må jeg ikke, fordi så får jeg hugget hovedet af jurister og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Så det er ikke nogen anbefalinger, men jeg er nødt til at nævne nogle navne. Ligesom, ikke? Ja, vi kan ikke tale selskaber uden at aktivitale. Men det, som vi føler, det er, at verden på det punkt faktisk har vendt op og ned på hovedet. Ikke? Fordi i dag er det at lave software, altså det er jo open arkitektur, meget af det. Open AI, ROC og så videre. I gamle dage, når jeg skulle kode et neuralt netværk, det der tog 6 måneder, det tager 6 programlinjer i dag. Mere tager det ikke. Software er ved at være commoditized. Det, hvor værdien er, hvor vi ser den, det er faktisk inden for hardware. Der er kun 3, der laver DRAM af høj kvalitet. Det er Samsung, det er SK Hynix, og det er Micron. Bare for at nævne det. Da jeg var 17 år, var der 20 producenter, og hver gang så var der 10, der gik konkurs, og så kom der 10 nye. Inden for logic, altså det at lave processorer, der rent faktisk kan lave noget matematik. Der har vi Intel, og så har vi TSMC. Og blandt designerne, der har vi så Nvidia, har alle jo hørt om, ikke? Det er jo den, der ligesom er posterchild lige for tiden, ikke? Mm. Men der er også andre som AMD og så videre. Så det at lave hardwaren og designe hardwaren, som er meget, meget kritisk, det er der, vi kigger. For alt det her kan ikke køre, uden at der i nogle servere sidder nogle meget, meget gode processorer, og noget hurtig memory. Og når vi får husrobotter, jeg tror ikke, det er producenten af det der aluminium, der man skal lægge pengene, hvor der laver armene, fordi det skal være en let robot. Nej, der skal også sidde en chip i de robotter, der skal også sidde memory i de robotter, der skal sidde nogle optiske ting, der kan holde øje med ting og ligge, og så er den knyttet til clouden formentlig, og opererer ind, både lokalt, men også centralt, og der sidder også chips. Så vi har sagt i 2-3 år, semiconductors er vores tids olie. Man kan ingenting i dag på samme måde, som man intet kunne i 70'erne, hvis ikke man havde adgang til olie. Du kunne ikke udkæmpe en krig heller. Prøv at se, hvordan det går russerne. De har ikke semiconductors. Det har ukrainerne heldigvis. Den lille Ukraine har kunne holde en kæmpe russisk hær på afstand, på grund af selvflyvende og selvstyrede droner. Så, og i 70'erne kunne du ikke føre en krig, hvis ikke du havde olie og lubricants og benzin til din mekaniserede hær. Mm-hmm. Vi er på vej ind i en ny tidsalder. Og alt det er kun muligt, hvis du har de her meget, meget kritiske producenter af hardware. Softwaren er, vil jeg næsten sige, den, altså sådan som jeg siger, det er ikke den, der er det mest relevante. Okay, vi har også set, at nogle af de der hardware computer producenter, som lige pludselig steg helt vanvittigt på regnskaber, fordi de var ude at sige, at der er faktisk ret stort efterspørgsel på deres produkter. Jamen, og det er fordi, at USA er jo i førersædet her, ikke? Mm. Altså, og det er relativt, det er meget, meget koncentreret i nogle få hænder. Så hvis du skal producere en chip, så skal du have waferen, du skal kunne rense den. Der er ikke så mange, der laver det vand, der er så rent, at du kan rense sådan en wafer. Mm. Så skal du edge og deposite. Det er en meget, meget, meget, meget vanskelig proces, og der er ikke særlig mange virksomheder, der kan det her. USA sidder på choking points. Så hvis amerikanerne siger, så Kina, nu gider vi ikke det her med jer, så slutter festen formentlig i Kina. Så vi har nu brugt uanede ressourcer på at kopiere amerikanske chips. De fik ikke noget ud af det. Mm. Resten af verden er lysår bagefter amerikanerne på det her punkt. Okay, og I to andre aktiefolk, I skal selvfølgelig også få lov at tale, men Ben, du er jo selvfølgelig ikke en aktiemand, og du kan ikke fortælle os noget om, hvor man skal investere. Men måske kan du alligevel fortælle os, hvad det er for nogle udviklingsområder, som kommer til at vokse meget sådan her de senere, eller de kommende år. Altså man kan sige, altså når vi hedder Newtek, så hedder vi det ikke for ingenting. Altså, det er jo ikke, vi laver AI, men vi laver, kan man sige, også hele tiden alle de ting, der ligger lige rundt om. Og det vil sige, vi har været beskæftiget inde i hele kan man sige VR, altså virtual reality, augmented reality verden, altså den del, blockchain som en anden del, fysisk robotter som en tredje og så videre. Altså hvad er det der sker? Og jeg er sådan ret enig med dig, Kurt, på i hvert fald et plan, og det er i det øjeblik man for alvor kunne begynde at lave, kan man sige, parallel processering, altså sådan matrix programmering. Jamen der begyndte det at være utrolig vigtigt at kunne lave den hardware som kunne håndtere det. Og det, man havde muligheden i mange år, også da vi lærte om det, men man kunne ikke gøre det, medmindre det var meget, meget komplekst. Og så var det, at Nvidia så kom, kan man sige, med deres DGX'er der, og ligesom håndbar den til en lille startup i 2015, som så hed OpenAI. Og så kan man sige, så skete der noget derfra. Og hvis jeg ligesom skal sige, hvor er det, der er nogle ting, der bevæger sig henne, så vil jeg sige, for det første, ja, altså hardwaren. Jeg sagde jo et firmanavn sidste år faktisk, fordi jeg sagde, okay, dem der laver spaderne, altså det kan godt være, at der er en masse, der forsøger at grave guld, de vil finde noget AI, men dem der blev rige også i Gold Rush, det var jo ikke, der var nogle få guldgraver, og en masse blev fattige, men dem der blev virkelig rige, det var dem der lavede spaderne, det er dem der lavede skovlene og alt muligt, og det er jo Nvidia, der gør det. Så det var det eneste navn, jeg nævnte, jeg tror, det var februar sidste år, ikke? Det var meget godt nævnt på det tidspunkt. Det var okay, men det var bare, det var netop fordi, jeg er ikke aktieinvestor. Jeg kigger bare lige på, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser. Og du kan sige, den del, den fortsætter. Og lige i øjeblikket er Nvidia jo faktisk skræmmende dominerende på det marked. Og nu var der, du snakkede vi lige om det der med monopoler før. Det er ikke fem, det er faktisk én. Og man kan bare lytte ind, det kan man gerne på. Nvidia har lige holdt deres konference her mandag til onsdag. Der kan man høre ind på keynote, og så kan man høre, hvor vigtigt det er. Men så er der en anden, kan man sige, ting, der sker, og det er tilbage til husrobotterne. Vi kan nu se, at man har forsøgt at lave de her digitale mennesker, altså ikke bare digitale hjerner, men også mennesker. Det prøvede man på. Man lavede, Honda lavede en, der hed Asimo, og der var flere, der lavede, nogen, der hed Softbank, de lavede også en robot, der rendte rundt. Men det var ret svært. Det viste sig, det var super svært faktisk at få den til at gøre helt almindelige ting. Så man blev, det letteste at kopiere, det var sådan set hjernen. Det lyder helt absurd. Og så begyndte man så at lave robotarme og den slags i stedet for. Og det har egentlig været udvikling. Men det, der er sket nu, det er på grund af large language models, så er de kommet så langt, at nu kan du ikke bare lade en kunstig intelligens, kan man sige, gøre det, man plejer at gøre. Nu kan du faktisk også lade den lære af at se film og tv-serier. Den kan rent faktisk lære adfærd derfra. Og det gør så, at lige pludselig så er det science fiction moment, som jeg tror, der er nogen, der har set. Hvis jeg har set sådan en film, hvor der kommer en alien, der ligesom kommer til jorden, og så ser den sådan nogle shows, tv-serier, måske en eller anden lægeshow, og pludselig tror den, at alle de skal tiltales som patienter og sådan noget. Ikke? Lige pludselig kan det faktisk lade sig gøre. Og det betyder altså, at nu kan du så begynde at træne. Altså ved hjælp af large language models, kan du faktisk træne robotterne til at opføre sig og gå og have fakta og så videre som mennesker. Og det, der sker nu, det er, at nu er vi så på vej tilbage til det, der hedder humanoide robotter. Og du nævnte lige figure før, altså figur med et e på, figure.ai, som et eksempel på en af de virksomheder, som arbejder med det her. Men Elon Musk var jo ret hurtigt ude med hans Optimus, som er tilsvarende, altså lige, kan man sige, lige fra de her Transformer. At det skal jo lyde smart, ikke? Men Optimus Prime jo. Og der tror jeg, at der kommer vi til at se en hel del ske. Et tredje område, vi kommer til at se ske, det er, at de her store sprogmodeller, de har også medført mulighed for en masse fake news på enhver måde. det gør, at der er flere og flere, der begynder at være interesseret i at lave reguleringssoftware. Det er så godt nok software, det meste er det. Men vi kan bare se, at lige pludselig så er der altså nogen, der begynder at bevæge sig i det space, hvor de kan lave noget software, som er i stand til at dæmme op for de her ting. Det er i hvert fald en meget, meget kraftig trend, og vi ser faktisk måske lige frem en lidt return of blockchain. Ellers, den har jo ellers altid haft alle mulige ting, men nu kommer det. Nej, det gjorde det så ikke. Men evnen til, at den ligesom kan trace nogle ting tilbage og holde fast, er rigtig, rigtig god. Mm. Så der kan godt ske noget på det område, det må jeg sige. Så kig lidt efter måske nogle virksomheder, som er specialiseret sig i at lave blockchain, altså ikke til betaling eller noget, men altså simpelthen som trackers for om ting er ægte eller om de er fake. Så det er også et område. Og så kan man så sige, den fjerde ting, det er, den tager jeg lidt for egen regning, for det er virkelig ikke, det er noget, vi har mærket, fordi vi også laver kvanteteknologi. Der har vi mærket, at verden er blevet opdelt, og det betyder, at lige pludselig så kan vi ikke være sikker på, at vi kan få ting fra andre steder end EU. Så jeg vil kigge lidt på, at den her polarisering, der sker, det betyder så også, at når vi snakker chipproduktion, for eksempel, nu nævnte du USA som totalt dominerende, det er fuldstændig rigtigt, men der er dog nogle spæde forsøg i Europa, og der skal man måske kigge lidt på, det kunne godt være, at vi ender der, hvor det bliver ret interessant. Tilsvarende, når vi snakker de her store sprogmodeller, jamen det er igen USA once again. Men igen er der også nogen i Europa, der prøver at lave dem. Og der ved vi bare allerede nu, og det møder jeg jo faktisk også i mit professionelle virke, måske skulle vi kigge på det her Mistral. Og Mistral, det er sådan en fransk sprogmodel. Så jeg tror, hvis der er den europæiske del af hele den her produktion, altså både på hardware, men også på den avancerede software side, det kan godt gå hen og blive interessant, for der vil simpelthen være nogen, der bare ikke vil bruge noget, der er uden for EU. Mm. Simpelthen af reguleringsmæssige årsager. Spændende. Jeg kommer til at spørge jer, hvad det kunne være for nogle selskaber. Så. Men lad mig lige blive ved dig, Bent, fordi lige præcis Nvidia er sikker på, at der er masser af vores deltagere, som har den aktie. Det håber jeg virkelig, der er, for den har simpelthen kørt fantastisk godt og ser ud til at blive ved med at gøre det. Men altså, alting har vel også en eller anden form for ende, eller kan de blive ved med at udvikle sig og følge med den her efterspørgsel, som jo er så vanvittig rundt omkring fra hele verden? Altså, lige nu er det i hvert fald svært at se, hvem der kan true dem for alvor. Ikke? Fordi det er rigtigt nok, der findes jo lidt, altså AMD, som du siger, men de er slet ikke på det niveau. Og de har jo gjort det smart, at de har lavet det her programmeringssprog også, altså CUDA, som så egentlig er med til at fastholde det her. Så de laver altså nogle særlige moduler, som er så rettet mod nogle bestemte brancher. Og den her Bionome, for eksempel, den er så rettet specielt mod at lave kan man sige, opdagelser inden for pharma. Og det er jo så den, der kommer med i den her superpot. Lige nu er det svært at se dem truet, og jeg synes næsten, at det var rystende. Det må jeg indrømme. Jeg er jo ellers altid positiv med alting. Men når man lige hører Jensen, som han kalder sig, hvilket jo er mærkeligt. Ikke? Jensen Huang. Han kalder sig selv for Jensen. Og så står han og fortæller først om, hvordan de har samarbejdet med IBM. Så fortæller han, hvordan de samarbejder med Google. Så fortæller han, hvordan de samarbejder med Microsoft. Han kører så, og så Facebook og Amazon. Han kører hele vejen rundt. Så tænker man, hvad sådan? Hvem kører på andre skinner? Det er... imponerende. Det er imponerende og måske også en lille smule følsomt. Ikke? Ja. Altså deres CEO, Jensen Huang, Nvidia CEO. Ja. Anders, vi skal over til dig og høre lidt om, hvordan du investerer ind i det her felt. Og jeg tænker, at dem, som lytter med på Millionærklubben, de har måske allerede en idé, men lad os høre, hvad du gør. Mm. Jamen, jeg har ligesom tre krav, jeg stiller for sådan at finde de førende AI-aktier. Først og fremmest så spørger jeg mig selv, at udvikler de deres eget AI-system? Eksempelvis, hvis nogen af jer bruger Snapchat, så ved man, at der er den her My AI, og der kunne man fristes til at tro, at det er måske dine døtre, der er. Men det håber jeg ikke. Den er meget dårlig. Men der kunne man måske fristes til at tro, at så må Snapchat være et AI-selskab, men det er de ikke, fordi de licenserer egentlig bare ChatGPT's teknologi. Så det er den ene, udvikler de deres eget AI-system. Og det er jo også derfor, at den nyhed med, at Apple de er i samtale med Google om at licensere deres Gemini-sprogmodel, det kan som Apple-investor kan det godt gøre mig lidt nervøs. Jeg havde helt bestemt set, at Apple selv udviklede deres sprogmodel. Den første. Den nummer to, det er, har de store kapitalreserver. Det her game, det er så kapitalintensivt. De her Nvidia GPU'er, vi snakker ikke om 100 millioner dollars, vi snakker om flere milliarder og milliarder og milliarder dollars. Og den tredje, det er, har de en stor nok brønd af data. Det her game, at træne de her neurale netværk, det kræver enormt meget data. ChatGPT, den er kun så god til at kommunikere, fordi den er blevet trænet på alt lige fra bøger til milliardvis af bøger og avisartikler og sociale medieopslag osv. osv. osv. osv. Så det kræver en stor databånd. Og når man ligesom har siddet sig igennem med de her tre krav, så er min vurdering i hvert fald, at vi kommer til et punkt, hvor der rent faktisk, det er primært de store tech-giganter, som vi skal kigge efter for at finde fremtidens store, store AI-vindere. Og har du nogle bud på, hvem det kunne være, Anders? Fordi du er jo allerede investeret ind i feltet. Ja, altså fordi netop hvis vi bruger de her tre krav, så har vi i hvert fald, at Microsoft står rigtig stærkt. De har opfyldt egentlig alle tre. Måske ikke helt den første, det her med, det er jo lidt det her med at udvikle de deres egen sprogmodel. Det gør de jo faktisk i praksis ikke, i og med at de bruger OpenAI's teknologi. Så det vil sige, at de er altså dybt afhængige af et eksternt firma, som de ikke har kontrol over. Det kan være en akilleshæl. Dog er der en nyhed, der lige kom ud i går faktisk, at Microsoft eller foregårs, at Microsoft lige vil oprette deres egen interne afdeling. Microsoft AI kommer det til at hedde. Så Microsoft er der. Der er Google, Alphabet står rigtig stærkt, har også selv Google DeepMind, deres egen interne AI-afdeling. Vi har bliv lige der. Ja? Ja, det synes jeg, der er interessant. Du siger, at Google står virkelig stærkt. De har bestemt ikke gjort det særlig godt, og deres løsninger, der har været ude i befolkningen, har virkelig fejlet flere gange. Det er rigtigt, men man skal huske, at en anden plads i det her game, det er stadigvæk en meget, meget stor, stærk position. Og det er rigtigt nok, at Gemini, den har fået en masse hook, fordi at den blev kaldt woke, fordi at den, hvis man spurgte om genererer lige et billede af George Washington, så fik man en udgave, hvor han var mørkhudet. Eller I ved, sådan en masse, hvor den var meget, meget inkluderende. Det er også godt, men måske lige sådan, den var måske lige en tand for meget, er der i hvert fald nogen, der siger. Men igen, så en anden plads er stadigvæk stærkt i det her, i det her game. Så er der Nvidia, det har vi snakket om. Tesla, som nogle af jer måske ved, jeg har en lille kærlighed til. Og grunden til, at jeg har det, det er fordi, at de udvikler ikke sprogmodeller, men de er i det game, som man kan kalde real world AI. Så de har ikke indsamlet en masse tekstdata, men det de derimod har gjort, det er, at de har indsamlet en masse videodata fra den virkelige verden. Og det kommer dem til gavn i forhold til selvkørende biler. Selvkørende biler, der er efter min mening, det er ikke alle, der er enige med mig i, men efter min mening ligger Tesla afsindig langt fremme i det her kapløb om at knække koden, så man bogstaveligt talt kan sætte sig ind i sin bil, sige, jeg skal til den her adresse, og bum, så kan man lade bilen køre sig hen. Og den sidste, jeg gerne vil nævne, det er Meta. Altså Meta, der er Facebook og Instagram og alle de her store sociale medier. Netop fordi de har den her store, store brønd af data, som de kan træne deres neurale netværk på. Okay, og så lige omkring det her med databrøndene, som du taler om, Anders, som jo er så vigtigt. Altså, vi har jo også set allerede, at der er store mediehuse, som begynder at lægge sag an mod nogle af de her selskaber, fordi de vil ikke finde sig i at bare stille deres data til rådighed. Kan det gå hen og blive et problem? Ja, det kan det jo. Det kan det jo godt, og det er jo, men så det understreger jo bare det her med, hvor vigtigt det er, at de selv har adgang. Altså, ja, netop eksempelvis, at Google har adgang til en masse af deres eget data, Meta har adgang til deres eget data, fordi så kommer de altså udenom de her potentielle rettighedsproblemer, som jeg tror også bare, det er begyndelsen, vi kommer til at se. Der vil formentlig komme masse mere af det i fremtiden. Okay. Ben, du lige ind, der havde en kommentar, der Anders talte om Google. Ja, det er jo bare i forbindelse med det der, du sagde, at de store tech-giganter og så videre, ikke? Altså, jeg synes jo, det er altid er værd at holde øje med, hvad er det egentlig, hvad er det, at for eksempel de udviklere, vi har, hvad sidder de egentlig og bruger? Altså, hvad er det for noget, de bruger? Og gang på gang, så bruger de altså noget, som kommer fra nogle relativt små firmaer. Så jeg vil bare sige, have lidt vågent øje. Altså, hvis du kigger på sådan noget som OpenAI, som firma i sig selv, så var det jo faktisk et super lille firma. Og hvis man kigger på det der med at få nogle idéer, det kommer ret tit dernede fra, og så bliver det sådan ligesom sådan spist op. Så nu, jeg kan ikke udtale mig om sådan det børsmæssige. Jeg kan bare sige, at nogle gange, der dukker der lige et firma op. De når lige at komme ind på banen. De når måske også at blive listet. Jeg kan huske med i sin tid med robotterne, som ligesom var de her kontorrobotter, Robotic Process Automation, der kom det de her selskaber, der dukkede op, for eksempel Blue Prism dukkede op, og så blev de børsnoteret til 115, og i løbet af no time, så var de i kurs 1000. Selvfølgelig bliver de også købt og alt det der, men det er bare for at sige... Ej, de skal også lige tilbage igen. Ja, men man skal bare være opmærksom på, at der ligger nogle muligheder der, hvis man ligesom forsøger at følge med i, hvad sidder udviklerne egentlig og hygger sig med, så kan der være noget... Det er jo virkelig svært for os at følge med, men man skal følge lidt med. Vi ringer til dig, Ben. Kan du lave en ugentlig blog? Anders, du havde lige en kommentar, så hvad? Ja, men nu nævner Ben selv, hvad hedder det, OpenAI, og det er jo rigtigt nok, de er selvfølgelig startet ud som et lille firma, men der er ikke nogen tvivl om, hvis Microsoft ejer jo 49% af OpenAI, så det vil sige, de har lige præcis ikke nok til at kontrollere selskabet. Nå, min pointe er, det er, hvis Microsoft de besluttede sig for i morgen at trække stikket og sige, nå, hygge jer, drenge, det var hyggeligt, men nu må I have det godt herfra, så vil OpenAI krakelere totalt. Fordi det er livsnerven, den er for Microsoft. Så det er tilbage til det her med, at den her kapitalreserve, den er ekstremt, ekstremt vigtig. Og det er derfor, at når jeg bliver spurgt om, hvad er fremtidens Google, Microsoft eller Tesla, så er mit svar så kedeligt at sige, jamen det er Microsoft, Google og Tesla. Michael, du får så lov til at få det lækre spørgsmål, der handlede om, at hvis vi skal prøve at kigge lidt på Europa og den tendens, som Bent var inde på, at måske bliver der indsovset lidt mere sådan i årene fremover. Hvad vil du pege på så, investeringsmæssigt? Det håber jeg, Bent, det gør der egentlig, fordi vi har ikke ret mange, vel, og de er meget, meget tidlige selskaber, og det er jo det, der er så farligt som investor. Ikke? Altså, når jeg sidder og kigger ned over Europa, altså, jeg støder ikke rigtig på dem, vel? Altså, du ved, der er det jo mere, altså, du ved, jeg er nødt til at snakke udenom her, fordi AI er Europa, det er private equity, altså, du ved, det er det, som vi ikke kan stå og snakke om her på det her program, fordi der ikke er nogen, der kan købe det i morgen, ikke? Det er jo der, det foregår. Berlin har et rimelig stærkt hop. Der er også et stærkt hop i Frankrig, men det er nok meget private equity. Jeg er ikke stødt på nogen, altså, du ved, jeg er ikke stødt på nogen, der siger, at det her, det bliver rigtig, rigtig godt. Så du ved, Europa, der tror jeg mere, hvis jeg vil kigge på den her fremtidige verden, så er det jo at kigge lidt, hvor er vi egentlig stærke? Og det vender jeg lidt tilbage til at sige, at teknologi, det er nødt til at lade dem her om, for jeg har ikke så meget tid, har jeg ikke. Jeg har brugt 20 år på at studere forretningsmodeller, og derfor kigger jeg på forretningsmodeller, ikke? Altså derfor Microsoft har kunderne, så bliver det nok også der, hvor man vinder tingene, ikke? Har man dataene, så kan man muligvis lave forretningsmodellen, ikke? Så er der sådan en som Google, som er den svære, det kan godt høre, at jeg bare snakker udenom, jeg skal nok vende tilbage til Europa, sådan en, som man snakker udenom i Google. Men problemet for mig med Google, det er, at det er dem, der har haft flest patenter igennem hele historien på hvad nu det hedder. Det er dem, der har været aller først, det er dem, der har været stærkest. Jeg tror, de har 50% af alle patenter inden for AI, du ved, for bare et par få år tilbage, og de er rigtig stærke. Men deres forretningsmodel, bliver den ødelagt af en AI-verden? Mm. Altså den der, som de tjener så sindssygt mange penge på, det er, at jeg bare søger, ikke? Altså, vi skal ikke google mere. Nej, vi skal måske ikke google mere, vel? Altså, du ved... ChatGPT, det lyder ikke sådan. Det er jo assistenten, ikke? Og kommer Google til at putte den i vores lomme? Ja, det gør de nok, når jeg står sådan og tænker på den, ikke? Det skal nok blive Google, der gør det. Men kan de tage lige så mange penge for det? Nej, for de kan fandme ikke lede mig hen til, du ved, til det sted, hvor de gerne får flest penge for det, fordi... Ja, hele deres indtægtskilde forsvinder, eller bliver eroderet. De kan ikke lede mig derhen, hvor de får flest penge. Den vil jo lede mig det rigtige sted hen, når jeg skal søge en gave til min mor, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, så leder mig ikke hen til smykkeforretningen, vel, fordi at det der, de får flest penge, så leder mig faktisk derhen, fordi den kender min mor, ikke? Mm. Altså, du ved. Så der sidder jeg og tænker lidt på det, at fuck, hvor er de teknologisk stærke. De skal nok overleve, men er deres forretningsmodel presset? Og det er også det, som markedet ligesom gør, ikke? Så det er sådan, jeg prøver lidt at tænke, og derfor Microsoft er et rigtig godt eksempel på, at jamen, de har bare for mange kunder, ikke? Og de er vel egentlig ikke rigtig truet. De får bare lov til at rulle de her ting ud til alle og deres kunder. Og diversificerede indtjeningskilder. Ja. Og så vender jeg tilbage til Europa. Der tror jeg, Europa tror jeg stadigvæk, vi er nødt til at sige, hvad bliver vi rigtig gode til? Det bliver industri version 4. Nogle som Siemens og sådan nogle ting, ikke? Altså, der hvor vi får indarbejdet AI, det vil altid være gode til. At lave industrivirksomheder. Altså, du ved, lave store industrimaskiner. Og det er nok der, jeg vil kigge, fordi I har selv fået forklaringen herovre. EU skal nok sørge for, at vi ikke vinder kapløbet inden for data. Og det. Nå, men det kommer de til. Og det kan vi måske være glade nok for. Altså, du ved, vores børn er altså presset på det her, medmindre de er intelligente, selvfølgelig. Derfor vil jeg nok kigge på sådan nogle ting. Altså, du ved, jeg vil kigge herinde for der, hvor vi allerede er stærke. Jeg vil kigge lidt inden for, hvem er bil er måske de bedste. Altså, Tesla er klart. Jeg er ikke uenig i, at Tesla er den bedste til at lave selvkørende biler, men er der andre, der er gode til at få det på markedet? Ja, Mercedes, kan man jo sige, har faktisk den mest selvkørende bil i verden og sådan ting. Så sådan nogle ting, vi har kigget på i Europa. Okay. Jeg vil ikke prøve at finde dem, der skal konkurrere, du ved, sådan på teknologisiden. Og det kan sagtens vise sig at være forkert, men jeg kommer ikke til at slå de her tre gutter, der står her i at finde de der. Fordi jeg forstår forretningsmodeller, jeg forstår ikke så meget teknologi, og derfor kigger jeg meget forretningsmodeller. Og derfor, når folk spørger mig, den ultimative, jeg skal starte her, Microsoft. Fordi de har kunderne, og kan udrulle de her ting, ikke? Og så er der er nogle andre steder, men der har man kunderne, ikke? Og det er ligesom udgangspunktet her. Men Michael, altså, hvis vi er inde i chipsektoren, så plejer du at melde ASML på banen. Hvorfor nævner du slet ikke dem? Jamen, det er fordi, igen, de slår mig på, hvem der er bedst. Jeg forstår ikke helt det her med GPU. Jeg forstår det lidt, ikke? Men så derfor hvad med Alibaba? Jo. Det vil vi komme tilbage til. Altså, men der, de er jo sindssygt truet af USA, hvis de lukker ned. Det er jo fuldstændig korrekt, hvad Kurt han siger, ikke? Og kan de kopiere den der forsyningskæde? Det kommer i hvert fald til at tage tid. Jamen, hvorfor har jeg ASML? Fordi jeg ikke er klog nok, så jeg tager spaden, der laver spaden. Ikke? Altså, du ved, jamen, så er vi jo helt sikre, ikke? Altså, uanset om det er den eller den, eller den, der skal have bygget den fabrik, ikke? Og Kurt har lige stået her og fortalt om litografi, og hvor vanskeligt det her det er, ikke? Og hvad er truslen mod ASML? Jamen, der er nogle andre teknologier, der er ved at komme frem, hvor man nærmest, du ved, i stedet for litografi, bruger noget gammel printteknologi, som man er ved at finde ud af. Men jeg tror ikke, det er ved at være ret langt fremme. Og hvad er den anden trussel? Ja, det er jo, at Kina har jo faktisk stjålet ASML's hemmeligheder. Så du ved, hvis USA bliver for hårde, så på et eller andet tidspunkt, så melder Kina sig ud af verdenssamfundet, og så begynder de bare at kopiere ASML's maskiner, fordi for halvanden år siden, der var der et stort læk ned hos ASML, ikke? Hvor det nok var ret tydeligt, det var kineserne, der stjal. Så du ved, det er sådan, jeg tænker, for igen, det er en forretningsmodel. Jeg kommer aldrig til at slå deres viden. 100% af tiden uddannet. Jeg er uddannet i forretningsmodeller. Og derfor kigger jeg forretningsmodeller. Og derfor er jeg nødt til at gå ned i sådan en som ASML. Irriterer det mig, at jeg ikke fik fat i Nvidia? Ja, jeg må nøjes med 100% i ASML, ikke? Som også er ved at lige blive til den dyre side. Ja, og lad os blive lidt der, fordi Kurt, nu er du altså gået rigtig stærkt, også i den her, hvad skal man sige, tid, hvor vi har talt AI, og lige pludselig, så er sgu alle bare med på den her bølge, og man har kastet penge ind i markedet. Altså, man kunne måske tale om der er opstået en eller anden form for eufori, eller en boble, eller er det helt fair, at vi handler aktierne på de her niveauer, som vi gør? Det er jo elefanten i rummet, du spørger til, ikke? Lad mig starte med lige, inden vi kommer derover, bare ganske kort at sige, vi behøver faktisk ikke at vælge de rigtige aktier hver gang. Vi kan starte med at sige, at vi ikke vil vælge de forkerte. Så, altså, man kan jo lave et godt afkast på, ikke ved konsistent at være klogere end gennemsnittet. Vi kan starte med at sige, at måske skulle vi starte med at være mindre dumme end gennemsnittet. Altså undgå at lave fejl. Så hvis bilen bliver opfundet, så skal man nok ikke købe en eller anden, der har en hestetransportvirksomhed, fordi man kan ligesom godt se, eller hvis der kommer et tog, og man sidder på en hest, så kan man godt regne ud af, at jernhesten nok kommer til at køre en over, ikke? Så konsistent ikke dum, det kan være lige så godt som konsistent klog. Så man kan fjerne al den del af markedet, man egentlig ikke gider have noget med. Ligesom internettet kom, kan jeg bare spørge, hvad jeg siger, ingen aviser, vel? Fordi faldende oplag, ikke? Og så videre. Så det er det første. Det næste, det er vi i euforitilstanden lige nu? Jeg kan kun kigge tilbage på .com, og der vil jeg sige, der er vi ikke nu. Vi er ikke der, hvor, altså det er mit syn, og lad være med at tage det som en anbefaling, men mit syn er, at vi er ikke der, hvor det her er skingrende vanvittig eufori. Fordi .com var ikke profitabel. De havde ikke engang omsætning, de havde ingenting, og lige pludselig dukkede der selskaber op, som havde markedsværdi, at det var større end Mærsk. De havde ingenting. Semiconductors for eksempel, som vi følger meget, som vi har investeret dybt i, de er jo gået fra at være en ekstremt fragmenteret gruppe af virksomheder, som var knap profitable, til at være en af de mest profitable industrier i USA's historie. Det er ikke en boble, det er en fundamental udvikling. Og så kan man sige, hvad skal det koste nu? Jeg aner ikke, hvad Nvidia skal koste. Men hvis man kigger på Nvidias headline price earnings, så er det sådan noget 80 eller sådan noget. Så siger man, det er højt. Jamen, de vokser jo altså også lige 50-70%, ikke? Og det kommer tilbage til det der med hockeystick-effekten. Hvis du vokser 70% om året, altså, du dobler jo altså nærmest indtjeningen hele tiden, ikke? Så du skal ikke have mange år i det. Og hvis man ser på, hvad servermarkedet i dag er, i dag er der, jeg tror, den samlede serverpark investering er omkring $190 milliarder. Med AI og almindelig opgradering af server over de næste 3 år, der vil vi se, at den samlede investering kommer til at overstige mere end, jeg tror sidste jeg så tallet var 9 gange så meget, som vi har investeret hidtil over de næste 3-4 år. De penge ryger ned i nogens lommer, og Nvidia er nok en af dem. Så jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, det er en boble, fordi noget af det kan være dyrt. Ja, men det er ikke en boble. Altså en boble i min verden, det er sådan noget, hvor tilbage i 1990, hvor det imperielle palads i Japan var mere værd end hele Canada. Så havde du en real estate bubble. Ikke? Det er en boble. Så det kan være dyrt, men jeg vil gerne sige en ting. Aktiemarkedet har det med at overvurdere ting på den korte bane og undervurdere det på den lange bane. Så hvad betyder det for vores investeringer? Det betyder, at hvis der kommer et setback, så skal man huske at tænke langsigtet og sige, tror jeg på en fremtid, hvor der er robotter, hvor der er robotbiler, hvor der ikke sidder taxichauffører, hvor mennesker måske er henvist til en kørebane, ligesom du skal over til en ridebane, hvis du skal ride på en hest i dag. Og hvor det er de rige, der har en bil og kører på en kørebane. Alle andre, de tager en bil, der er public, som kører ved hjælp af AI. Tror jeg på, at semiconductors fylder mere? Tror jeg på, at vi får meget mere elektronik, husrobotter og det ene og det andet? Ja. Hvis man ser et setback, så skal man se det som en mulighed. Fordi aktiemarkedet har det med at undervurdere tingene på den lange bane. Okay. Og overvurdere på den korte. Og det har vi set, det så vi jo, internet var glimrende eksempel. Det overshootede, og det var en sindssyg historie, og vi havde busser med reklamer for selskaber, som ikke havde nogen indtjening eller omsætning. I dag er der ingen tvivl om, at internettet har ændret alt. Alt. Og nu står vi og snakker om AI. Og det kommer ikke til at tage 25 år med AI. Mm. Altså, det kommer til at gå hurtigere. Ikke? Hvis vi lige hopper ud af den der investeringsboble. Nej, det var ikke det, jeg mente. Altså, ikke fordi jeg siger, at det er en boble, men en investeringsnang. Og så vender os mod dig. Altså, hvis vi forestiller os, at der er en eller anden form for cyklus i gang, hvis vi kan kalde det sådan med AI. Altså, står vi så ligesom kun i starten af den cyklus, eller hvad mener du? Altså, det tror jeg, det gør vi helt sikkert. Altså, hvis man ser på den udvikling, der sker nu, så vil det være sådan, at vi kun har set, kan man sige, toppen af det, der kommer til at se, og det kommer til at vokse voldsomt. Jeg er helt enig med den eksponentielle, som du lige nævnte før. Vi kan jo se, at jeg plejer at sige, at hvis man ser på den score, som GPT-3.5 lavede i forhold til en juridisk embedseksamen, så kom den altså ned i 10%-kvartilen. Det er ikke så godt at komme ud med 10% kvartil, kan jeg sige. Det svarer nogenlunde til 0,0 eller 0,2, eller hvad man nu, hvilket skema man bruger. 4,0'eren kom ud og fik 90%. Det vil altså sige, at den fik altså 12. Og det var altså bare fra 3,5 til 4, og nu kommer 5'eren jo. Så det her, det kommer til at blæse dig ud af. Men den anden ting, som jeg bare lige vil nævne, det er bare lige fordi vi snakkede om hvis jeg nu bruger den anden del, som jeg ved lidt om, det er jo, at vi er ude at implementere de her løsninger. Vi ser, hvad for en efterspørgsel der er. Og det, vi kan se, det er, at markedet blev fuldstændig, altså vores marked, tænker jeg på, nu snakker jeg ikke børsmarkedet, men vores marked blev taget på sengen her. Fordi langt de fleste selskaber, også offentlige virksomheder, de kører faktisk med årsregnskaber, som kører ligesom en kalender. Altså 1. januar til 31. december. Og det, der var meget uheldigt, kan man sige, det var, at ChatGPT 3.5, den kom altså 30. november 2022. Og det betød, at og så slår den så igennem lige starten af 2023. Det betød, at der faktisk ikke var nogen, der havde budget til det her. Der var ingen, der havde budget. Og det gælder ikke bare i Danmark, det gælder worldwide. Og da vi gik ind og lavede en survey, KPMG lavede en survey over CEOs, hvad vil de bruge penge på? Du ved, der er alle mulige ting, man kan bruge penge på som virksomhedsejer, ikke? Altså, man kan bruge penge på alt muligt. Men 70% af dem, de er placeret AI som topprioritet. Og vi kan se nu, der har de altså sat penge af for 2024. Så det vil sige, at det vi har set nu, vi står lige i starten af marts, det er, at det er bare lige starten på noget, hvor der pludselig er rigtig mange penge. Jeg skal ikke nævne, men jeg kan sige, at nogle meget, meget store virksomheder, de omallokerede cirka halvdelen af deres IT-budget. Og det er okay. Altså ret mange penge. Ja. Nogle af de her virksomheder har altså IT-budgetter, som er i milliarder. Så hvis man kigger på den korte bane, og nu kan man på, hvor lang investor man er, men i hvert fald på den korte bane, der har vi kun lige set starten. Og Michael, du har jo faktisk også peget på i vores program, at måske er stedet også at investere ind i nogle konsulentvirksomheder, fordi der skal jo altså, til at starte med ligesom nogle mennesker til at implementere det. Og det har jo været mit take. Du vil prøve at forsimple tingene lidt, ikke? Mm. Altså du ved, virksomhederne er rigtig svært ved at implementere det her. De skal have hjælp. Ja. Den der er der. Ja. Altså, men vi ringer til Ben. Nej, nej, ja, men misforstå mig. Er det børsnoteret? Der skal bare være budget først, ikke? Bare, vi er sgu ved at børsnotere. Nej, og det, ja, det tror jeg faktisk, det vil du se, ikke? Og dem, jeg snakker med, jamen, de siger, slap nu af. Altså, lad nu være med at tro, vi er Nvidia, vel? Altså, det er ikke 90% vækst lige om lidt for Columbus og Netcompany og NNIT. Det er stille og roligt, ikke? Fordi de er ved at udrulle de her ting, og det er også derfor, jeg siger, at du ved, jeg synes, vi skal lade være med at snakke om det her, det er en boble. Vi skal bare snakke om, at nogle steder er vi nok kommet lidt for langt foran med forventningerne, ikke? På den korte bane, og det er det, som vi siger her. Fordi det bedste citat, jeg har hørt her, og det vi bare skal bruge det til, det er bare, at når vi bliver ramt af det, så forstår vi, hvad det er, der er sket, ikke? Det er, at AI er den største ting, og måske endnu større end internettet over de kommende 10 år. AI er en boble. Forstå det her, det behøver ikke at være to modstridende udsagn. Mm. Fordi sådan fungerer aktiemarkedet bare. Vi prøver at hoppe foran, og så rebalancerer vi os. Og så er det nogle gange, så er det 3D-printning, så rebalancerer vi os derned til, hvor vi skulle være. Og nogle gange, så rebalancerer, og så fortsætter vi opad. Så bare lige have det der udsagn lidt i hovedet, når I bliver mødt af en modstand her. Fordi det tror jeg godt, vi kan komme. Fordi det tager lige lidt længere tid for at finde ud af, hvor virksomheden... Du begynder at allokere penge, men vi skal også lige helt have fundet ud af, hvordan vi skal bruge de her penge, ikke? Og det er også præcis. Det der med... Så det er mit svar. Men konsulenterne er et rigtig godt bud for mig, ikke? Altså, de begynder også at melde om rigtig god aktivitet, og man ligesom sige, det var en sektor, som var blevet rigtig billig, fordi at budgetterne blev fuldstændig... Altså, ved hvilket slice, du kan snakke. Generelt IT-budgetter blev slicet i 23, fordi vi troede, at den skulle gå under. Det gjorde den ikke. Nu tror vi, den skal gå under i 24. Der er der ikke noget, der lader til, at den gør det. Så på et eller andet tidspunkt, så skal virksomheden til at investere igen. Og der er de i hvert fald nogen, der kan få gavn af det, samtidig med at være billig. Og en forretningsmodel, hvor jeg tror, de kan rådgive virksomhederne, som jeg tror bliver måske mere vigtigt, end det har været tidligere. Anders, jeg er sikker på, at du blev mødt også af rigtig mange spørgsmål i forhold til Tesla, og om den er eller har været i en boble. Hvordan imødegår du sådan den, jeg ved ikke, om man skal kalde kritik, men altså ser du noget bobleværk overhovedet? Ja, jeg synes også selv, at Nvidia eksempelvis er oppe i nogle multipler nu. Så vidt jeg husker, handles den til en price to earnings på 80, hvilket jo alt andet lige er super højt, men som Kutter også siger, den har jo ligget op i 134, og så, fordi de har jo altså har fundamentalerne har fulgt med, så har væksten altså også været sund. Så det er svært at sige, om vi er i en boble. Men hvis vi er i en boble, så er min pointe i hvert fald, at så er det ekstremt vigtigt, at vi, lige så vel som Michael, du står og siger det her med, at der var en boble, altså dot-com-boblen var der også. Hvis det gælder for os om at investere os ind, hvis vi er i en AI-boble, så gælder det for os om at investere os ind i nutidens Google og Amazon. Vi må altså for alt i verden ikke investere os ind i alle de andre ukrudtsaktier, som ikke havde noget som helst at gøre godt med. Og det er derfor, jeg er tilbage til sådan min egen, den der jeg siger, jeg bruger med mine krav. Altså, jeg tror i hvert fald, det er meget, meget vigtigt at passe på med at lade den her eufori stige en til hovedet, og de her, der er mange små startups med store løfter om, at vi har 1000% stigninger i vente, fordi vi bliver altså den næste Google eller Apple. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man er påpasselig, selvom der kommer en midlertid boble, vigtigt at være påpasselig med, hvad for nogle aktier man investerer i. Lige for at svare på Tesla, så er nej, bestemt ikke. Altså min vurdering, og igen, det er ikke kun min vurdering, jeg har længe stået isoleret med den holdning, men jeg har også ofte fået ret i min holdning, skal det lige siges. Og der, hvad hedder det, der er den jo nede i nogle multipler nu på 40, og det er altså en vækstvirksomhed, som jeg forventer, også ser ind i nogle vækster på gerne 100%, hvis de knækker. Hvis de snart knækker koden til selvkørende biler, det kan altså give et indtjeningsvækst meget, meget stor. Så nej, jeg ser lige med Tesla, ser den i hvert fald ikke som en boble. Og jeg skal måske også lige indskyde, at du altså har haft den i ganske lang tid, så altså, ja, siden du kan ja. Kan godt tåle de der sådan lidt usikker. Altså, den er steget med 800%, siden jeg købte, så jeg kan godt holde til lidt. Ja, det gode ved Tesla er, når de knækker koden, så får jeg et ry som morfar en dag, ikke? For det bliver sådan noget med, morfar han var en satanskæl. Han sad, det eneste adskilte ham fra døden, var en sele, og han sad i stål og kørte ud på motorvejen 110 timer. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Ja. Ja, og de kørte rundt, ja, på den måde. Der. Ja. Ja. Og de skulle dreje og sådan noget. I de her 4 tons stål, var der ikke mange, der døde? Jo, ja. Og det gjorde han hver dag. Ja. Ikke? Ja. Han var en helvedes kæl. Altså, det kommer til at ændre rigtig, rigtig meget, det der, når det sker. Det bliver tider, når de skal... Ja, jeg vil nyde det renommé i hvert fald. Det er vigtigt at forstå, at der tager man jo en risiko og siger, at det er Tesla, der knækker den. Altså, det er jo noget af det der, man skal passe på med. Ja, men de har jo... Altså Tesla har jo kapitalberedskabet og alle de ting, der er til muligvis at gøre det. Vækstaktie, du ved, det, du nævner det jo rigtigt. Jeg vækstaktie, når jeg lige kigger fremad, hvis de knækker den, ikke? Fordi problemet med Tesla nu er jo, at det ikke er en vækstaktie. Altså vi begynder nu at vurdere, at ikke til at tjene forfærdelig mange penge i år. Den skal forberede sig til fremtiden også i 25, så den kommer heller ikke til at tjene ret meget der. Og derfor får du jo bare mere modstand til dine teaser. Jeg er helt enig. Men spørgsmålet er så netop, hvornår knækker de koden til selvkørende biler? Fordi hvis de gjorde det i morgen, det gør de ikke. Men lad os sige, de gjorde det om et halvt år. Jamen, så står vi altså lige pludselig i en situation, hvor jeg forventer, at alle, stort set alle andre bilfabrikanter, de kommer til at bede Tesla om at licensere deres selvkørende teknologi. Så det vil sige, så vil vi altså pludselig sådan her overnight stå i en situation, hvor at Microsoft licenserer styresystemer ud til computere, Google gør det til mobiltelefoner, smartphones, og Apple vil licensere deres styresystem ud til andre bilfabrikanter. Så selvom man så en bil, der Tesla, ikke var Tesla, tror jeg ikke Tesla. Hvad sagde jeg? Du sagde Apple. Nå, undskyld. De har opgivet. Ja, lige præcis. Nej, det var bare Tesla, lige for mig. Lige Tesla. Så selvom vi så en bil, og der ikke var Tesla. Og så holder de op med at lave biler, ikke? Fordi så køber jeg aktie. Der er faktisk et for. Nu er vi i valgunderstor. Vi har ikke rørt mange af de navne her, fordi de har været for dyre for os. Så det ligger sådan, jeg begynder at få allergisk udslæt, når noget handler over 20 gange indtjeningen, ikke? Og det er min jamen altså, det er bare sådan, jeg kan ikke, det er lidt svært, ikke? Ja. Men og det er fordi, jeg kigger ned, før jeg kigger op. Det er ligesom, jeg prøver at undgå at lave store fejl. Jeg behøver ikke at rette, jeg skal bare mindre urette, altså den vej igennem. Mm. Men der er et lille fortilfælde af det, som Anders kommer ind på, det er Amazon. Amazon brugte 20 år på at være ikke profitabel og vokse. Og lige pludselig sidder de nærmest på global retail. Ikke? Og apropos det her med politikere, der bygger indre marked. De byggede et globalt indre marked, eller hvad vi skal kalde det, over nettet. Ikke? Så jeg kunne sidde i Danmark og købe alt muligt fra alle mulige lande. Og så var det det. Så det, som man politisk prøvede at bygge op, det byggede han op på nettet. Og det startede med potter og pander, og man grinte af ham og sådan noget, og sagde, hvem gider købe bøger og så videre. Men lige pludselig knak han koden, og så kom han ud og solgte dem. Det var det samme med Netflix. Netflix startede med, at du kunne få en DVD med posten, og så fik du en returkuvert, og så kunne du se, og så, da så de fandt ud af, at hvis de lavede det streaming, så slog de sådan set alle ud på en gang, ikke? Ja. Og så stod de... Du glemmer måske lige, at da det skete, deres R&D, der mente ledelsen i Blockbuster, der mente ledelsen ikke, at det var en god idé. Nej, men kunne lave meget, meget bedre film. Når man fik DVD'en lige til døren, jamen, så kunne man bare se den i høj kvalitet. Ja. Så derfor så blev de bedt om at gå til Blockbuster, og så ville de sælge ideen til Blockbuster om at lave streaming. Fordi Blockbuster, der skulle du hen og hente det. Ja, og det er en ledelsesfejl. Blockbusters ledelse sagde så, nej, det er ikke nogen god idé, det her. Og det er en ledelsesfejl. Ikke? Altså, det er helt, men dem har vi talrige eksempler på, at det er et produkt, der er sket på trods af ledelsen. Ikke at tage fejl, ikke? Fordi at Enron, har jeg hørt om Enron, den gik konkurs, ikke? Var jo den første, der lavede Netflix. Du ved, businessmodeller begyndte at investere ind i den. Altså, vi havde bare ikke lige et ordentligt internet der, vel? Mm. Altså, de manglede lige en 6-7 år, før det rigtige internet kom, ikke? Men det er bare for at sige, at... Man skal se ned, før man ser op. Og derfor tror jeg, at Kurts råd om, lad være med at tage fejl for meget her i investeringen i den her. Altså, jeg vil sige, hvis vi starter med at investere nu, og så bare køber aktiemarkedet, så er det pisse godt, fordi vi får en produktivitetsforbedring sandsynligvis over de næste mange, mange år. Bum. Altså køb en bred ETF? Jamen, jeg vil købe aktiemarkedet, hvis vi får produktivitetsforbedring. Måske endnu bedre, så begynder at kigge på nogle sektorer, du ved, som får gavn af det. Jeg har jo nævnt forsikring, ikke? Der skal være to mand, en der tænder computer om aftenen, en der slukker om aftenen. Nå, men altså, de har jo bare en forretningsmodel, ikke? Du ved, hvor det er data, data, data, risikovurdering, risikovurdering, risikovurdering. Hvad er der fysisk? Hvad har du nogensinde fået fysisk for et forsikringsselskab eller andet at få sendt nogle penge eller sende en skade ind? Altså prøv at tænk det der, altså sådan et forretningsmodel. Hvem der så lykkes med det? I don't know, men jeg håber, at de alle sammen er i gang med det, ikke? Transport og så videre. Og også begynde at tænke sådan, altså det er sgu da et i orden sted at begynde at investere ind i at være AI. Og så kan man, du ved, de store selskaber er sgu nok også et ret godt sted, hvor vi nok ikke tager fejl. Billigt bliver det jo nok aldrig sådan, du ved, men pas nu også på, at det ikke bliver for dyrt, ikke? Fordi PE 60 og PE 80, jamen der skal sgu tjenes nogle penge, ikke? Altså det skal der for, men man kan lige komme med en lidt nørdet kommentar, altså som bare lige inden netop, at hvis man ser på den måde, som man laver softwareudvikling på, så kan det godt komme til at være en trussel faktisk for nogle af softwarefirmaerne. Fordi softwarefirmaerne lever i bund og grund af, at de har bygget nogle programmer, det er alle mulige ting, inden CM-systemer, økonomisystemer og alt muligt andet, og det er ligesom det ligger indlejret, og det gør så, at det er det, du betaler for. Du betaler for at få adgang til den her softwarevirksomheds assets. Men i det øjeblik, at det bliver meget, meget billigere at udvikle software, som det er nu, og vi kan godt se det nu ske, så er det jo, hvad er værdien så i alt det, de har lavet? Det tager, jeg tror, det som du lige sagde før, en eller anden 16-årig, der sad i en kælder, og så siger du bare til kan man sige, til din Lars Langus model, lav lige et økonomisystem. Den skal jo ikke kunne håndtere X, Y, Z, læs lige om momsreglerne her, du ved, læs lige om det og det. Altså det, og på den korte bane kan det også være lidt en trussel, fordi hele den måde, vi interagerer med IT på, det er jo ved at bruge nogle skærmbilleder, som det hedder. Altså UIs, kalder man det. Men hvorfor gør vi det egentlig? Så alle de der skærmbilleder der, dem har de jo brugt tonsvis af tid på, og du har UX-designer og alt muligt andet. Men hvis jeg bare kan sidde og snakke med den, jeg vil gerne have, nu snakkede jeg med Københavns Kommune her forleden, jamen, hvis jeg skal have et handicaphjælpemiddel, så er det jo en kæmpemæssig ting igennem de der forskellige skærmbilleder, jeg skal bladre igennem og finde ud af, hvad jeg gør, hvad gør jeg her, hvad gør jeg her. Og alt det, hvis jeg bare smider det ind i en language model, som vi så gjorde, bare lige sådan bare for sjov, jamen, så kan jeg bare snakke med den, og så sige, jeg har handicaphjælpemiddel, hvad skal jeg udfylde? Jamen, det er sådan og sådan, du skal gøre det og det, bam, bam, bam. Altså, tænk lige, altså, den vej, det kunne godt gå hen og blive en trussel. Jeg siger ikke, at det betyder, at SAP og Microsofts ERP-systemer nedlægges. Men det er faktisk... Software ved at blive commoditized. Det er det, og det kunne godt gå hen og blive et issue, det der. Men det, man aldrig commoditizer, aldrig at have verdens kunder. Altså, du ved, det er en moth, og det er også derfor, jeg siger, software skal man passe på med. Men du ved, kig på kunderne og muligheden for at monitorere på dem, ikke? Ja, og så deres evne til at switche rundt, fordi det der med at skifte softwaren, det kommer også til at gå hurtigere og hurtigere. Ja. Ved I hvad, venner? Vi når slet ikke i mål, for der er så meget vanvittigt spændende at tale om. Men tiden er løbet, vi er simpelthen nødt til at slutte af, så tak til Bent Dallager, Kurt Kahre, Anders Bæk og Michael Friis Jørgensen. Tak til jer, der var med os her i aften, og alle jer, der lyttede med ude på podcast. Hvis I vil til aftenarrangement igen, så bliver det næste den 25. april. Det kommer til at handle om Emerging Markets. I kan læse meget mere om inde på euroinvestor.dk, når vi lige får lagt det op. Der kommer også billetter til salg meget snart. Giv lige de her en kæmpe stor hånd. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.